NPO Radio 1 met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Aanstonds buigt dokter Kelder en Co. zich over zijn geliefde kapitalisme. Te gast is een zeer geleerde die betoogt dat de markteconomie die ons zoveel voorspoed bracht, thans op knappen staat. Hoe dat komt, of het gaan overleven, hoort u straks. Verder hebben we het over uw nageslacht. Worden onze kinderen te beschermd opgevoed? Moeten ze wat vaker een gat in hun koninklijke knietjes vallen en een corrigerende tik op hun prinselijke billetjes krijgen? Ik praat erover met een kinderkenner deluxe. Maar nu eerst de nieuwstijdingen met Katrien Straatman. Gisteren de Verenigde Staten, vandaag Rusland. Beide landen trekken zich nu terug uit het INF-ontwapeningsverdrag. 32 jaar hield het stand. Het historische verdrag dat in 1987 getekend werd door de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan en Sovjet-leider Mikhail Gorbachev. Het INF-verdrag regelde dat Sovjet-Unie en Verenigde Staten geen nucleaire middellange afstandsraketten meer produceren. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, we kunnen het misschien wel raden, maar waarom zegt Rusland het INF-verdrag nu ook op? Ja, dat is inderdaad duidelijk. Het is een antwoord op de stap van de Verenigde Staten van gisteren. De terugtrekking uit dat verdrag. Een zogenaamde spiegelreactie, zoals ze dat hier noemen. En overigens zeggen de Russen dat die stap van de Amerikanen volkomen ten onrechte is. Omdat ze helemaal niet over die wapens die onder het INF vallen beschikken. Ze hebben wel iets soortgelijks. Een raket die 480 kilometer bereik heeft. Maar dat verdrag, zeggen ze, dat geldt voor wapens vanaf 500 kilometer. Dus de raketten die ze hier hebben vallen helemaal niet onder dat INF-verdrag, zeggen ze. Maar is het ook hiermee per direct ongeldig, het opzeggen? Hè? Of komen er toch weer nieuwe onderhandelingen? Is dit ook een tactiek om dat te gaan doen? Dat moet het de komende maanden blijven. Kijk, dat INF-verdrag heeft een opzegtermijn van een half jaar. Nou, in dat half jaar kan dus nog wel het een en ander gebeuren. En president Poetin heeft de deur ook wel op een kier gehouden. Die zegt, wij zijn bereid om te onderhandelen met de Amerikanen. Maar die moeten dan wel het initiatief nemen. En bovendien zegt hij, zolang de Amerikanen niet die wapens in Europa, of in ieder geval binnen bereik van Rusland gaan plaatsen, doen wij dat ook niet. Dus de deur staat nog wel op een kiertje. Het komende half jaar moet blijken of er nog ruimte is voor onderhandelingen. Ja, maar toch zou er een nieuwe wapenwetloop kunnen gaan komen, denk je, zoals in de Koude Oorlog? Ja, dat kan. Met het opzeggen van dit verdrag is dat zeker mogelijk. Hoewel Poetin toch in een lastig parket zit, hoor. Hij heeft zijn minister van Defensie opdracht gegeven om een wapen te ontwikkelen dat dus onder die bepalingen van het INF valt. De Amerikanen zeggen dus dat ze dat al hebben, maar nogmaals, Rusland ontkent dat. Maar, zegt hij, ik wil me niet in een nieuwe wapenwetloop laten zuigen. En dat heeft ermee te maken dat het economisch helemaal niet goed gaat met Rusland. Zo'n wapen wetloop is ongelooflijk duur. Ja, en Rusland heeft daar gewoon het geld niet voor. Tenzij er geld wordt geschrapt in allerlei sociale projecten. Maar dan heeft hij de bevolking van Rusland binnenkort tegen zich. Dus ja, Rusland zit absoluut niet te wachten op een wapenwetloop. Nee, pragmatisch gezien ook natuurlijk niet. Dankjewel, David-Jan Godfra vanuit Moskou. Het kabinet wil maatregelen nemen tegen het gebruik van zware, verslavende pijnstillers. Het meest gebruikte middel in die categorie is oxycodon. Bijna 500.000 Nederlanders gebruiken die pijnstiller. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt minister Bruins voor Medische Zorg. Het zijn heel doeltreffende pijnstillers. En voor sommige mensen die vreselijk pijn lijden, is zo'n oxycodon en andere zware pijnstillers zijn heel behulpzaam. Maar je moet ook kijken, wanneer kan je weer het minder gebruik, wanneer kun je er weer van afkomen? En ik denk dat daar vooral de zoektocht naar zal zijn. En daarvoor heb ik hulp nodig van artsen, van apothekers, van wetenschappers. En die wil ik om de tafel brengen. En die moeten dan een oplossing vinden voor het langdurige gebruik van zware pijnstillers. Het probleem is dat artsen het vaak makkelijk voorschrijven en patiënten eenvoudig herhaalrecepten krijgen, merkt ook het Nederlandse huisartsengenootschap. Je wil als arts natuurlijk de patiënten zo goed mogelijk helpen. En als iets eenmaal goed helpt, ja, is het heel lastig om dat te veranderen. Dus je moet daar ook op tijd in stoppen, je moet het uitleggen. Soms verwachten patiënten ook dat een recept gewoon weer herhaald wordt. Dus dat vergt echt extra aandacht. Gebruikers moeten daarom hulp krijgen bij het afbouwen van het medicijngebruik. En ook komt er een onderzoek naar de werking van de middelen. Een bezoek van Tweede Kamerleden aan Hongarije, dat gepland stond voor over 2 weken, gaat niet door. De parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat. Maar omdat niet gerekend wordt op meewerking van de Hongaarse regering, is het bezoek geschrapt. Kinderen met gedragsproblemen die tijdelijk niet naar huis kunnen wonen, die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, worden te makkelijk in een pleeggezin geplaatst. Deskundigen zeggen tegen het televisieprogramma De Monitor dat ze zich zorgen maken over het hoge percentage plaatsingen dat voortijdig wordt beëindigd en de uitval van pleegouders. Jeugdzorg Nederland zegt dat er hard wordt gewerkt om de voortijdige uitval terug te dringen. Het plan om het Duitse Braatwurstmuseum te verhuizen naar een terrein dat vroeger deel uitmaakte van concentratiekamp Buchenwald lijkt van de baan. De museumeigenaar zegt dat hij er deze week pas achter kwam dat het terrein vroeger onderdeel was van het concentratiekamp. Er kwam veel kritiek toen de eigenaar zijn eerdere beslissing bekend maakte. Het NOS-journaal. In Maastricht is een demonstratie aan de gang van gele hesjes. Ze keren zich tegen premier Rutte en willen dat Nederland, net als het Verenigd Koninkrijk, uit de EU stapt. De organisatie zei te rekenen op zo'n 2000 deelnemers. Verslaggever Karin Alberts is in Maastricht. En Karin, is er ook gehoor gegeven aan die oproep? Staat het een beetje vol daar? Nou, het is behoorlijk druk. 2000 denk ik niet dat ze halen, hoor. Maar honderden mensen zijn zeker naar Maastricht gekomen. En ze komen van ver. Ik heb mensen gesproken uit België, uit Frankrijk en uit Duitsland, die allemaal hier naartoe zijn gekomen als een soort teken van solidariteit. Eigenlijk heel Europees, zou je kunnen zeggen. Maar ze richten zich hier tegen de Europese Unie. We zijn nu aan het lopen. Kunnen elk moment hier aankomen op het plein 1992. Vernoemd naar het verdrag van Maastricht. En daar willen ze een signaal afgeven. Men is het beu dat de politiek over de ruggen van de gewone mensen beslissen. Dat is eigenlijk wat ik het meeste te horen kreeg. En dat ook nog eens een keer in verschillende talen. Nous sommes soutenus par les Hollandais quand nous faisons des actions aussi, donc c'est un échange. Alors c'est la fraternité en quelque sorte. Mais tout à fait, tout à fait. Wir sind zwar gegen diese Europäische Union, gegen diese Eliten, aber wir stehen für ein Europa der Brüderlichkeit, für ein Europa der Vaterländer. Gele hesjes emmen, zie ik. Ja, helemaal. Ja, zeker. Maar toch je wat u achter de rug heeft. Nou, voor mij hoor, 2,5 uur. Maar voor een goede zaak, hè. Onno, een van de organisatoren van vandaag, deze mars in Maastricht. Wat is uw boodschap? Dat wij vreedzame manier kunnen onze onvrede kunnen uiten. Want het heeft nou lang genoeg geduurd. Mensen luisteren niet naar het volk. En het wordt tijd dat het volk de stem terugkrijgt. En probeert u die onvrede eens te benoemen? Waar zit hem dat in? Nou, ik denk inderdaad, als je ziet dat de verkiezingsbeloften, die horen met voeten getreden. Pinocchio, die ligt alles bij elkaar. En dan bedoel ik Mark Rutte bij. €1000 zouden we krijgen. Ik weet niet of jij hem al hebt gehad, maar ik heb hem nog steeds niet gehad. Daar hebben we het kwartje van Kok nog, wat we ooit terug zouden krijgen. Dus het is nou gewoon even klaar. En ik begreep dat ook de EU was vandaag eigenlijk het belangrijkste doelwit, nou ja, zo gezegd. Maastricht heeft inderdaad natuurlijk, wij noemen het een beetje de vlek op het blazoen. Dat hier in 92 de eenwording van de Europese Unie is getekend. En daar zijn wij zeer zeker tegen, ja. En tegelijkertijd is dit een Europese mars. Buurlanden heeft u uitgenodigd om mee te doen. Dus de Europese gedachte, die hangt u zelf ook aan. Nou ja, ik ben zeker niet tegen Europese samenwerking. Maar alles laten beslissen in Brussel, dat moet gewoon afgelopen zijn. En namens wie spreekt u nou? Want u zegt bijvoorbeeld het volk. En dan denk ik, oh, daar hoor ik ook bij. Maar ik voel me ook weer niet enorm verwant met u. Nee, maar dat is juist het mooie. Als wij kijken zo. Zeg dat we 10 punten hebben. En met 5 ben je het niet eens. Dan kunnen we ons focussen op hetgene waar je niet mee eens bent. Maar we kunnen ons focussen op de 5 waar je het wel mee eens bent. Hetgene wat ons verbindt. U wilt een brede volksbeweging zijn. Juist, juist. Niet links, niet rechts. Dat zijn hokjes van de politiek. We laten ons niet meer verdelen. Het is klaar geweest. Het was een bijdrage van verslaggever Karin Alberts vanuit Maastricht bij de gele hesjes-demonstratie daar. Het weer nog. Er valt regen of natte sneeuw. In het oosten ligt de middagtemperatuur rond het vriespunt. In het westen iets hoger. Morgen af en toe zon bij 3 tot 6 graden. Ja, en dan is er op deze winterse zaterdag natuurlijk verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat een file onder andere op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meren, 4 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. En eentje in het zuiden op de A67 van Eindhoven naar Venlo tussen Helden en Velden. Daar is de vertraging ruim een half uur, ook door wegwerkzaamheden. De verbindingswegen richting de A73 richting Roermond en Nijmegen zijn dicht. Omrijden kan eventueel via Weert. Luisteraars, ahoy. Straks in Dr. Kelder en Co. praat ik met een oogleraar die ons bijpraat over de pillenverslaving, vooral de pijnstillersverslaving in dit land. Dat straks, maar nu eerst ruimbaan voor de mededelingen van de Binnenstand. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook-gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, landgenoten, live vanuit Vonden CS is dit via de draadloze uw wekelijkse uurtje radiotherapie. Vandaag op het menu, wat hebben we over de vrije markteconomie, het kapitalisme. Is er echt nog wel sprake van? En zo nee, hoe gaan we het weer redden? Dan, we gaan het over de kinderen, die kleine prinsjes en prinsesjes, die etterbakjes die je tegenwoordig niet meer mag slaan. Ik ga er straks wat genuanceerder over door. En dan een promovendus, of inmiddels een dokter, gepromoveerd op vakantiekiekjes. Nou, vakantiekiekjes, het is iets wetenschappelijker dan dat. Straks. Maar nu eerst. Heet ik mijn zeer geleerde gasten aan tafel welkom. Want ja, je moet nog steeds gepromoveerd zijn om in Dr. Kelder & Co. Aan te kunnen schuiven. Professor Dr. Bas van Bavel, econoom en historicus. Hoogleraar transities van economie en samenleving aan de Universiteit van Utrecht. Welkom. Ik dacht in Utrecht, dat is toch eigenlijk altijd soft. Ik heb er zelf gezeten, softe studies, recht, een beetje wiskunde, natuurkunde. Maar economie... Economie in Utrecht, zeker. Ik dacht dat je daarvoor naar Rotterdam en dus naar Amsterdam ging. Nou, dat is interessant. Ik denk dat Utrecht daar heel goed aan heeft gedaan om een ander soort economieopleiding op te zetten. Waar gecombineerd wordt de kennis uit de geografie, uit de rechtsgeleerdheid, de geschiedenis. Om te komen tot een wat rijkere en meer gedifferentieerde beschouwing van economische ontwikkelingen. Want die Rotterdammers die werden eigenlijk gewoon opgeleid tot financieel directeur. En dat is al wel vrij eendimensionaal. Die hebben ons aan de rand van de afgrond gebracht. Ik zwijg nu. Ik zal er weinig verder over zeggen. Ik ben heel blij dat er meer ruimte is voor andere vormen van beoefening van de economie. Zou je kunnen zeggen een zachtere vorm, een meer menselijke vorm? Dus niet waarin je welvaart alleen uitdrukt in keiharde euro's, maar ook in welzijn, in gevoel? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is dat we met elkaar meer gaan kijken naar de werkelijkheid. Mm-hmm. Dus je kunt allerlei modellen kun je ontwikkelen, je kunt abstraheren, je kunt op zoek gaan naar een soort natuurwetten in de economie. Maar ik denk dat het belangrijker is om door empirisch onderzoek te kijken of je werkelijke ontwikkelingen beter kunt begrijpen. Nou, dat gebeurt in Utrecht overigens ook bij de andere economieopleidingen die u noemt. Ja. In toenemende mate. En dat lijkt me een hele goede ontwikkeling. Ja. Daarom ben ik ook geïnteresseerd in de geschiedenis als kennisbron. Ja. Want dan kun je zien wat er werkelijk gebeurd is. En sowieso, mensen die voorspellingen over de toekomst doen... vaak economen die niks van het verleden weten... Ja, daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Maar dan gaan we zo op door. Rechts van mij, professor Dr. Jan Derks, hoogleraar. En dan ga ik het even met veel vertoont zich... psychodynamische psychotherapie aan de Vrije Universiteit te Brussel. Daarnaast universitair hoofddocent in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Psychodynamische psychotherapie. Ik dacht even, het staat verkeerd in mijn sheet. Dat kan niet kloppen. Nee, het klopt helemaal. Ja? Het is een jonge telg uit de psychoanalytische school. Ja? Vroeger zaten we achter de divan en dan zag je iemand 5 keer in de week op een vaste tijd. Nu zien we iemand 1 of 2 keer in de week en is een lange therapie ongeveer 25 zittingen, maar heel veel korte therapieën zijn maar 12 zittingen. Die zijn psychodynamisch, dan werk je vooral in het hier en nu met emoties en cognities. Waarom heeft u dat vak gekozen? Nou, ik heb mijn klassieke analytische opleiding gehad en zeg maar, op een gegeven moment heb ik de sofa aan de straat gezet. En ik moet zeggen, die werd wel heel snel opgehaald, nog voordat de vuilnis... Ja, natuurlijk, ja. En die korte dynamische therapie is een hele sterke ontwikkeling, een technische ontwikkeling, zeg maar, waarbij je in veel kortere tijd met mensen kunt doen waar je eerst dus jaren over deed. En dat doe je door in het hier en nu emoties en cognities op te roepen, schema's op te roepen, en die beïnvloed je in het hier en nu. En dan kun je diepgaande verandering, zeg maar, produceren in een korte behandeling. Ik ben er nog, hoor. Ik ben er nog. Ik probeer het te begrijpen. We gaan straks een gesprek hebben eigenlijk over kinderen. Zelf kinderen, toch? Ja, zeker. 3? 3 dochters. Maar in de 20 plus allemaal? Ja, 28, 27, 25. Ja. Maar zorg blijft nog gewoon doorlopen, is mijn ervaring. Ja, ja. Wordt er nog geslagen of is dat uit? Nee, er wordt eigenlijk nooit geslagen. Nee. Laag even. Nee. Okay. Maar wel, er vinden stevige gesprekken plaats. Precies, nog een stevig gesprek. We gaan het straks hebben over hoe we die kinderen een beetje binnen in het gareel kunnen houden. Maar goed, daarover later meer. Waar gaan we het niet over hebben in deze uitzending? Dat kondig ik ook altijd even aan. Dan kunt u eigenlijk gewoon het Algemeen Dagblad en Telegraaf openslaan en zeggen, daar gaan we het dus niet over hebben. Toch is dat niet helemaal waar vandaag. We gaan het niet hebben over het kinderpardon. Ik zat gisteravond bij Eva Jinek en kreeg allemaal boze mensen over me heen, omdat ik zei, misschien moeten we die kinderen uit. Die terroristenkinderen maar niet opnemen in Nederland. Juridisch is dat onhoudbaar, dat snap ik. Dan gaan we het ook niet hebben over koning Albert van België. Die doet een beetje moeilijk over zijn bastaarden. Vind ik zo kleinzerig. Dat hoort erbij, hè. Als je adel bent en zeker als je prinselijk bent, dan hoor je bastaarden te hebben. Maar nu moet je er ook gewoon voor betalen. En we gaan het niet hebben over de kou in Amerika. Wat een oninteressant nieuws. Hoewel het Trump natuurlijk wel sterkt in zijn overtuiging dat er geen sprake is van klimaatopwarming. Zelfs niet over, we hebben het nooit over het koningshuis, over het schetsje van Rubens, door Christina verkocht voor talloos veel miljoenen. Waar hebben wij het wel over vandaag, dames en heren? En dan moet ik ze toch credits geven. Het Algemeen Dagblad opent vandaag met alarm om gebruik van verslavende pijnstillers. Er worden te veel pijnstillers geslikt door Den Nederlander. En dan in het bijzonder de oxycodon. Bijna 500.000 Nederlanders slikt dat spul. En 750.000 is aan dat soort middelen verslaafd. Dat is nogal wel. Gezondheidsminister Bruins die grijpt in. Hij zegt het moet niet te makkelijk zijn om een herhaalrecept voor te schrijven. Mensen helpen van hun pijnstillers af. Daar zou de alternatief voor moeten zijn. Dames en heren, het is dus nu een moment om de ongestelde vraag te gaan stellen, ja. Want inderdaad, waarom slikken wij zoveel? Aan de lijn, Albert Dahan, moet ik echt mooi op zijn Frans zeggen, toch? Hoogleraar anesthesiologie aan de Universiteit Leiden. Ik hakkel me door de uitzending heen. Bent u daar? Zeker, hier ben ik. Dus zeg het nou eens goed. Anesthesiologie. Anesthesiologie. Ja, het is toch lastig, ik hoor het. Ja. Heel lastig. Groot nieuws vandaag. Er wordt te veel geslikt. Hoe komt dat? Nou, ik ben ontzettend blij met de brief van de minister. Ik heb hem al enige dagen geleden gelezen. En waar dat door komt, is dat wij als artsen, met name huisartsen, ja, maar ook andersoortige artsen, zoals MDL-dokters, te veel voorschrijven. Mensen komen snel bij de huisarts met pijnklachten. Ja. Wij vinden allemaal dat pijn goed behandeld moet worden, zo optimaal mogelijk. En dan schrijven we heel makkelijk zo'n middel voor. Gewoon eigenlijk om er vanaf te zijn. Dan is de patiënt weer, dan is de wachtkamer weer leeg. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel zo dat deze middelen heel effectief zijn. Mm-hmm. Waar ik nou naartoe wil, en dat wil de minister ook, is afspraken maken tussen patiënt en huisarts. Heel belangrijk. Je begint met een, wat wij als specialisten een multimodale behandeling noemen. Die bestaat niet alleen uit een opiaat, maar ook bijvoorbeeld uit paracetamol of andere middelen. Mm-hmm. En niet te lang gebruiken. Bijvoorbeeld afspreken dat je niet langer dan 4 of 6 weken gebruikt. Dan de patiënt weer terug laten komen. Zeker geen herhaalrecept via de telefoon afspreken. En een nieuw plan trekken. Maar is dit, dokter Dahan, is dit eigenlijk niet gewoon common knowledge? Dit wisten we toch wel, dat je niet de hele tijd maar moet blijven slikken. Wat is eigenlijk nieuws aan? Ik ben het er helemaal mee eens. Ik roep dit al jaren. Dit moeten we gewoon niet doen. Maar het is natuurlijk heel lastig als je zo'n patiënt voor je hebt. Ik benoemde dat ook in de krant. Je hebt een patiënt van een jaar of een dame van 40 jaar met twee kinderen thuis. Die moet het gezin in oog houden. Die moet aan het werk. Die komt met extreem veel klachten onder in de rug. Mm-hmm. Ja, wat kan je tegen haar zeggen? Dan moet je snel een oplossing zien te vinden. En een van die makkelijke oplossingen is dan oxycodon. Ja, en als ze nou niet dat oxycodon meer kunnen slikken, dan gaan ze toch iets anders slikken? Nou, dat ja, tuurlijk. Ik vind, je moet zeker voor een alternatief zoeken. Een alternatief zou kunnen zijn een combinatie van paracetamol met een, wat wij dan met een moeilijk woord noemen, een NSAID. Dat is zo'n pilletje als Brufen, Naproxen. Maar dat heeft ook weer zijn bijwerking. Ja. Dat is, alle middelen die we slikken hebben gewilde effecten en bijeffecten. Ja. En van dat soort middelen kan je weer een maagvloeding krijgen. Op lange termijn, als je het heel lang gebruikt, kan je hartklachten krijgen. Ja. Dus je moet wel goed op. Ja, het beste zou zijn als je die klachten op een andere manier behandelt. Ja. Zonder het geven van medicatie. Maar nu eigenlijk de echte vraag. Waarom hebben we zoveel klachten? Ja, dat is een hele goeie. Ik denk door twee redenen. We zijn er meer op gespitst. Met name huisartsen die zijn goed opgeleid om dit soort pijnklachten te diagnosticeren. Ja. Nou, dat is heel erg goed. We kijken er veel beter naar. En we leven tegenwoordig in een wereld waarin we vinden dat je eigenlijk zonder pijn zou moeten leven. En goede pijnbehandeling, dat is een mensenrecht. Dus eigenlijk zegt u hiermee, vroeger hadden we dit waarschijnlijk ook al wel van Herbert in de 19e eeuw. Alleen toen waren de middelen er niet. Toen zeurde je niet over pijn. Dat hoorde gewoon met leven. Min of meer, ja. Ja. Ja, dus is dat winst dat we nu aan de pillen zijn, of niet? Nee, zeker niet. Ik vind het een drama. Oké, hoewel het ook een beetje uw vak is natuurlijk. Maar goed, zit er ook een belang van de industrie achter dat ze die pillen erin rammen? Nou, we hebben echt te maken met generieke middelen. Het is dus zo dat de industrie hier echt weinig druk op zet. Dit zijn echt middelen die voor een paar cent te krijgen zijn. Nou, daar zit de industrie echt niet achter. Ja, in Amerika zijn er al 2,5 miljoen mensen aan de opiaten, hè? Dan praat je dus van Amerikaanse toestanden. Dat is erger dan hier. Nou ja, niet alleen dat. In Amerika overlijden per jaar bijna 60.000 mensen aan deze middelen. Zo. Dat is echt een groot drama. Ja. En daar is ook sprake van een echte epidemie. Dat vind ik in Nederland absoluut niet het geval. Er is geen kans dat wij dit ook krijgen. Nou, door nu. En met name door de brief van de minister. En daar ben ik echt blij mee. Dan kunnen we nu actie ondernemen om dat tegen te gaan. Bruno Bruins probeert het tegen te gaan. Ik dank u zeer, Albert de Haan, hoogleraar anesthesiologie aan de Universiteit Leiden. Ja, en uiteindelijk sprak ik het dan toch nog even goed uit. We gaan het over. Ik heb toch even reactie vragen van Jan Derksen. Psychodynamische psychotherapie. Het is echt de ochtend van de moeilijke woorden. Herkenbaar, want u zit natuurlijk een beetje tegen pillenslikkerij aan ook. Ja, kijk, pijn is natuurlijk altijd een psychologische beleving. En kent niet alleen maar lichamelijke, fysiologische oorzaken, maar ook psychische oorzaken. Ja. En het omgaan met pijn is natuurlijk iets wat je in de opvoeding ook kunt leren. Hè? Ja. En we leven in een tijd waarin maar pijn... Maar omgaan met pijn, dat je dus kan leren... dat je een zeker pijnniveau verdraagt. Exact. En we zijn natuurlijk gewend... we hebben toch een generatie tropische visjes met z'n allen gecreëerd... maar die moeten wel zwemmen in de Noordzee. Ja. En dan zijn we bezig met pleisters te plakken... en zoveel mogelijk maatregelen te nemen om ze leven door te helpen. Ja, nou, ik zie al een verband met de kinderen. De tropische visjes die in die koude Noordzee aan het zwemmen zijn... daar komen we op terug. Ik ga naar Bas van Bavel en we gaan het over economie hebben. Bas van Bavel, belangwekkend boek geschreven onder de titel De Onzichtbare Hand. Over de teloorgang van de markteconomie. Nou is die Onzichtbare Hand als titel natuurlijk ontleend aan het standaardwerk van Adam Smith, ongeveer de grondlegger van de economie. Is dat geen diefstal van zijn titel? Van zijn woordgebruik? Het is een woord dat heel veel wordt gebruikt. En dat ook een beetje een soort korte aanduiding is geworden voor het werken van de markt of de markteconomie. Ja. Die als door onzichtbare hand stuurt. En wat ik heb laten zien, en daarom vond ik het toch wel een heel toepasselijke titel, dat is dat de markt, als die dominant wordt, dat inderdaad doet. En die stuurt in een zeer grote mate de ontwikkelingen in economie en samenleving. Mm-hmm. Maar misschien niet helemaal op de manier die sommige mensen ervan hopen. Ja, want het boek heeft ook ik zeg niet apocalyptische rand, maar er zit wel een teloorgang, een gedachte in dat kapitalisme zichzelf uiteindelijk ook om zeep helpt. Ja, daar moet ik wel bij zeggen. Een van de belangrijke dingen die ik in het boek heb proberen te doen, dat is ontkrachten dat er zoiets is als het kapitalisme, mm-hmm, dat in de moderne tijd opkomt en dat nu zou verdwijnen of ineens storten. En er is niet zoiets als dat in de 19e eeuw is opgekomen in Engeland en uiteindelijk in de westerse wereld. Ja, maar dat zien wij een beetje. Zo van de industriële revolutie. Precies. De boeren gingen eruit, de industriëlen kwamen. Daarna kreeg je de arbeiders, proletariaat en zeg maar dikke deuren met sigaren in de mond. Dat vinden wij eigenlijk het ouderwetse kapitalisme waar we nu nog een beetje op voortleven. Ja, en dat, daarom vermijd ik ook liefst ja. de term kapitalisme. Ja. Want dan denk je hier aan, met alle positieve aspecten, de welvaart die kapitalisme gebracht heeft. Maar ook de negatieve, die u zelf net noemt. Maar daar wil ik eigenlijk van af, omdat dan doe je net alsof het kapitalisme op één moment in de geschiedenis is opgekomen en dan nu in een crisis raakt of neergaat. Ik heb willen laten zien dat markteconomieën, dat die op verschillende momenten in de geschiedenis bestaan hebben, ja. dat ze opkomen, dat ze allemaal eenzelfde soort dynamiek en ontwikkeling doormaken en vervolgens weer neergaan. Ja. En dus dat is een proces. Een voorbeeld. Een voorbeeld is Italië in de late middeleeuwen. En daar komt de markteconomie op in de 12e en 13e eeuw. Ja. Die leidt tot grote economische groei, tot welvaart, tot bloei. Dus en dan komt de Renaissance. Ja. Met alle kunst en wetenschap en architectuur. Maar tegelijkertijd brengt die ontwikkeling van de markteconomie, het dominant worden van de markt, ook een grote ongelijkheid. Vermogensongelijkheid met zich mee. En er ontstaat een klein groepje dat een groot deel van de rijkdom bestaande uit grond en kapitaal accumuleert, verzamelt en uiteindelijk die rijkdom omzet in politieke macht. Ja, de Medici is dan altijd het beroemde voorbeeld in Florence. Daar is daar een voorbeeld van. Ja. En uiteindelijk worden die paar families en zeer vermogenden, en je zou ze kunnen vergelijken met de multimiljardairs van nu, en die verwerven daar uiteindelijk ook politieke invloed, zelfs politieke macht mee. Ze worden er zelfs politieke een macht. Ze worden de macht. Ja. En vervolgens gebruiken ze die positie om hun economische macht en ook hun politieke macht te versterken, te behouden. Wat tot gevolg heeft dat de economie langzamerhand weer neergaat. En het wordt steeds onaantrekkelijker om te investeren in de economie. Want je komt toch niet aan de top. Want daar moet je de Medici voor zijn, althans in zijn kring zitten. Dus het ideaalbeeld van de liberaal, namelijk dat mensen zichzelf kunnen ontplooien, ook door ondernemerschap te ontplooien, en gaat niet meer op. Omdat de rijkdom in handen is van een heel klein groepje mensen die in feite de markt en de samenleving monopoliseren en domineren. Ander voorbeeld, Nederland in de 17e eeuw, we noemen dat de Gouden Eeuw. Is dat een mythe? Ja en nee. Het is geen mythe, omdat voor de cultuur, de kunst, de architectuur natuurlijk een enorme bloeiperiode was. Maar het is heel erg vergelijkbaar met het voorbeeld van de Renaissance in Italië. Mm-hmm. Ook in Nederland, tweede helft 17e eeuw, was er een kleine groep die een groot deel van de rijkdom had verzameld, maar ook de politieke macht in handen. De regenten. De kooplieden werden regenten en gingen daarmee hun eigen kring corrumperen. En werden renteniers. Ja. En dat gaat ermee samen. Dus dat je steeds meer afhankelijk wordt van het inkomen uit je vermogen. Dat is natuurlijk 18e eeuw, hè? Ja. 18e eeuw, dan leidt dat ook echt tot stagnatie, tot economische stagnatie, tot neergang. Mm-hmm. Belangrijk is dat tegelijkertijd, en dat betekent dat ondanks de grote rijkdom in de 17e, 18e eeuw, dat een groot deel van de bevolking van Nederland en met name van Holland, het kerngewest, buitengewoon arm was. Ja, toch, er waren grote verschillen, maar relatief vergeleken met de ons omringende landen viel het mee nog. Dat zou ik betwijfelen. Gemiddeld wel. Gemiddeld staat Nederland en met name Holland staat helemaal aan de top. Qua bruto binnenlands product per hoofd, qua economisch niveau. Maar als je kijkt naar de welvaart van gewone mensen in Holland in de 17e, 18e eeuw, dan lag dat niveau heel laag. Dan hield het niet over. Over naar de dag van vandaag, althans naar de economie waarin wij ons nu begeven. In welke fase zitten wij? Ja, ik denk dat het interessant is om ook te kijken naar wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Ja. De Verenigde Staten zijn eerder een markteconomie geworden dan wij. Nu is even belangrijk om markteconomie goed te definiëren. Zeg, dat er geen misverstand over ontstaat. En want markten zijn er altijd en overal. Kun je altijd in de hele geschiedenis door, de hele wereld door. Mm-hmm. Markteconomie is voor mij scherp gedefinieerd. Een economie die niet alleen goederen, producten en diensten via de markt uitwisselt. Maar met name dat doet ook voor de bouwstenen van het leven, grond en grondstoffen, arbeid en kapitaal. Dit is bijna een marxistisch schema. Nou, dat is niet marxistisch, dat is gewoon de productiemiddelen. De productiemiddelen, dat is een neutrale term. Ja, ja. Sinds Marx zit er wel een tientje aan, toch? Nou, nee. Ik denk, je kunt op alle, hoe je er ook naar kijkt, kun je zien dat de bouwstenen van het leven zijn grond, arbeid en kapitaal. Akkoord. Dat zijn er drie. Daar moeten we het mee doen in het leven. Mm-hmm. En daar zijn we als mensen totaal afhankelijk van. De economie is het samenbrengen van deze drie productiefactoren. Als nu de markt dominant wordt in het uitwisselen en toewijzen van grond, arbeid en kapitaal, ja, dan is er wat mij betreft sprake van een markteconomie. Mm-hmm. En dan is de markt dominant als toewijzingssysteem, ja, als uitwisselings- en toewijzingssysteem. Okay, maar probeer even iets sneller gewoon wat we nu om ons heen zien, om de concrete voorbeelden eraan te hangen. De Verenigde Staten zijn een markteconomie geworden, van de huidige markteconomieën de oudste. Ja. Eerste kwart van de 19e eeuw. Dus daar is een ontwikkeling, die hebben we al twee eeuwen lang kunnen waarnemen, van eerst welvaartsgroei, maar vervolgens ook toenemende ongelijkheid. Ja. En uiteindelijk zien we nu, en daarom zijn de Verenigde Staten interessant, hoe die economische rijkdom in handen van een kleine groep wordt omgezet in politieke invloed of zelfs politieke macht. Ja, dus eigenlijk ook de discussie die je vorige week in Davos had, waar de top dan bijeenkomt, dat zegt, oké, er worden vaak rapporten uitgebracht, 30, 40, 50 rijksten, noem een groepje biljonairs, miljardairs, hebben net zoveel in handen als de rest van, of de helft van de armste wereldbevolking. Dus de enorme scheve verhouding. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen in Amerika, ondanks alle Robert Barons, ondanks alle Rockefellers en nu de Bezos en de Gates en de, noem maar op, dat er toch ook een hele grote groep is, laten we zeggen de middenklasse, met een behoorlijk welvaartsniveau. Ja, ik denk wel dat je moet zeggen, zeker in de Verenigde Staten, dat die middenklasse sterk onder druk staat. Dat zegt men, ja. Ja. Die verliest aan koopkracht en aan welvaart in een brede zin. Mm-hmm. En waar het gaat om gezondheidszorg, waar het gaat om onderwijs, ja, enzovoort. Ik denk ook dat het belangrijk is om te zien, daar zit voor mij eigenlijk de crux in de ontwikkeling, dat die kleine groep multimiljardairs erin slaagt om ook meer politieke invloed of macht te verwerven. Trump heeft de belastingen voor de superrijken gewoon verlaagd. Dat heeft hij gedaan. Dat is zijn eigen groep, dat is zijn eigen portemonnee. De eerste president in tijden die ook zijn eigen belastingaanslag niet bekend maakt. Dus dan voel je al een beetje aan waar het wriekt. En in zijn kabinet heeft hij 6 multimiljardairs opgenomen. Ja, dat lijkt me op zich geen misdaad trouwens. Maar dat is geen misdaad. Ja. Alleen het zegt wel iets. Het is niet een representatieve afspiegeling van de Amerikaanse politiek. Het is altijd wel in Amerikaanse politiek geweest, ook bij de Democraten, dat rijke mensen in de politiek zaten, omdat daar de politiek een bekroning is van een carrière. En hier vaak is het een carrière. Ja, dat is anders. Dat is waar. En ik denk dat je kunt zien, ook bij de Democraten, dat de gemiddelde rijkdom, en zowel van leden, dat geldt ook voor Clinton of voor, mm-hmm, Obama, dat die enorm is toegenomen. Ja. En dat de link tussen economische rijkdom en politieke macht veel sterker is geworden. Maar ik wil naar Nederland. Ik heb niet heel veel tijd meer. Zitten wij in die situatie? Tuurlijk hebben wij hier vermogensscheefheid. Die is er altijd, maar die is. Maar men zegt inkomensongelijkheid, vermogensverhoudingen in Nederland zijn ongeveer hetzelfde. Met die correctie, dat die huizenmarkt zit natuurlijk bij de, gewoon bij de oudere mensen, bij de bezitters die al 10, 20, 50 jaar geleden een huis kochten. Dus daar zie je zeg maar een zekere scheefheid. Maar dat zit vooral in het bezit van die huizen. Voor de rest valt het toch in Nederland nogal mee? In Nederland valt het zeker mee. We hebben een hoog welvaartsniveau. We hebben een gezondheidszorg, onderwijssysteem waar we heel trots op kunnen zijn. En toch zijn er wel een paar ontwikkelingen die om aandacht vragen. Ik noem maar één. We hebben de afgelopen 30 jaar hebben we voortgaande gemiddeld genomen economische groei gehad. We hebben een crisis gehad, maar daar zijn we al lang uit. Gemiddelde cijfers economische groei zien er heel goed uit. Tegelijkertijd zien we hoe grote groepen, en dat gaat niet om 10% onderin, maar om de helft, 2/3 van de Nederlanders, te maken hebben met stagnerende welvaart in een brede zin. En dus waar het gaat om koopkracht. U kent het uiteenlopen van economische groei en stagnerende koopkracht. Ja. Dat zien we al een hele tijd. Maar dat geldt ook voor woonomstandigheden. Dat geldt voor baanzekerheid. Dat geldt om toegang tot goed onderwijs. Het is altijd een scheiding van onderwijs eigenlijk. Dus opleidingsniveau vertaalt zich. Je kunt verklaren hoe je het wil. Wij nemen waar dat economische groei die op peil blijft in Nederland en welvaartsontwikkeling uit elkaar gaan lopen. Ja, dat is één. Moeten we doen dus? Belasting verhogen voor de rijken? Nou, daar kom ik op het tweede belangrijke punt dat om aandacht vraagt. Dat is dat we ook in Nederland te maken hebben met een toenemende invloed van superrijke multimiljardairs. Waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het feit dat ook Nederlanders hun informatie in belangrijke mate halen van Facebook of Google. Ja, het is niet alleen wat er in Nederland zelf gebeurt. Het is een mondiaal fenomeen. Een minister-president die woont op een armzalig flatje 3 hoog achter. Ik bedoel, we hebben het over. Dat is geweldig. Je kan zeggen, hij loopt aan de leiband van Unilever, zou je kunnen suggereren. Ja, is dat zo? Weet ik niet. Maar die invloed van Amerikaanse miljardairs, of het Zuckerberg is of anderen, die is ook in Nederland heel erg groot. Ja. Als we kijken naar het medialandschap, en dan zien we ook een toenemende concentratie in handen van een kleine groep, waarbij opnieuw de invloed van multimiljardairs groot is. Ik betwist niet dat het allemaal hele brave en nette mensen zijn. Dat is absoluut het geval. Ja, ik heb juist maar het idee dat het precies andersom is. Dat in Amerika absoluut waar is. Maar in Nederland, de scheiding tussen politiek en zakenleven misschien wel bijna te groot is. En even los van die enorme dividendrel die er dus uitbarstte vorig jaar. Maar zie je eigenlijk dat die mensen met geld die wonen ergens in dikke huizen en misschien wel in Braschaat, of die bemoeien zich eigenlijk nergens mee. Misschien. Aan de andere kant, als wij informatie krijgen via media, via social media. Ja. En die informatiekanalen die zijn in handen van een kleine groep. Ja. Een kleine groep multimiljardairs. Ja, maar stuurt die groep die informatie? Jeff Bezos is niet alleen eigenaar van Amazon, de rijkste man van de wereld, maar is ook eigenaar van de Washington Post. Aan de andere kant, de Washington Post heeft volgens mijn redactiestatuut, schrijft onafhankelijk, is mijn indruk. Heel belangrijk dat dat er is. En dat zijn een soort beschermingsballen die de open samenleving beschermen. Maar ik zou me toch iets meer zorgen daarom maken en hier meer aandacht aan besteden. Dat is toch eigenlijk ook wel het gevoel nu. Rutger Bregman heeft zo'n oproep gedaan, geloof 30 miljoen keer bekeken in Davos. Dat de rijken moeten gewoon meer gaan betalen. Dat hoor je eigenlijk overal. Want Nederland moet zijn fiscale, laten we zeggen, paradijsstatus een beetje afbreken. Zou er een besef zijn bij de elite dat ze het ook echt moeten doen? Op deze plek, vorige week stelde ik de vraag aan Siebesma, de baas van DSM, van zou jij niet gewoon meer moeten betalen? Ja. Dan komt er wel een wat langdradig antwoord. Er is een antwoord. Verschil tussen CEO's die een salaris verdienen, en dat heb je ook met Hamers gezien, 2 of 3 miljoen. Ik zou zeggen, wat maakt het uit? Dat is allemaal gedoe om niks. En het is een soort symboolpolitiek om dan de bank te dwingen of die man te dwingen om dan 1 miljoen in te leveren. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Het gaat erom, en dat is een hele andere schaal, het gaat om de schaal van multimiljardairs in toenemende mate grond verzamelen, grondstoffen verzamelen, grondstoffenhandel beheersen, kapitaal accumuleren en zo een toenemende greep krijgen op de samenleving. En de ironie is dan, ze hebben het in Rusland ook voor elkaar, de ironie is dan dat ze daarmee hun eigen marktsysteem om zeep helpen, waardoor ze uiteindelijk zelf ook ten onder gaan. Nou, ik bedoel, van de Medici's is ook niks over. Ja, en ik denk dat dat dan verklaart waarom ik me zorgen maak over de ontwikkeling, zeker in de Verenigde Staten, maar toch ook wel enigszins in Nederland. Professor Van Bavel, ik dank u zeer. Economisch historicus, hoogleraar transities van economie en samenleving aan de Universiteit van Utrecht voor nu. Dames en heren, we gaan even een balletje tennissen. Marcelle Mesker, hallo. Ja, het gaat om de Davis Cup, hè, dus dat is best belangrijk. Nederland speelt uit in Ostrava tegen Tsjechië. Gisteren is de wedstrijd begonnen, 2 enkelspelen. Tussenstand 1 gelijk. Vandaag krijgen we 3 partijen. We zijn zojuist begonnen met de dubbel, daarna nog 2 singles. En het gaat erom wie haalt het eerst 3 gewonnen wedstrijden. Binnen. 1-1 dus de tussenstand. Hier nu de dubbel, zojuist begonnen. Robin Haasen speelt aan de zijde van Jean-Julien Royer. Dat is een gerenommeerd dubbel, eigenlijk ons topduo. Maar ook de Tsjechen hebben hun topduo ingezet met Rosol en Vesely. Het is eigenlijk een krankzinnig begin. Eerste game duurde maar liefst 12 minuten. De Tsjechen hadden 3 breakpoints op de service van Royer. En uiteindelijk won de Nederlander dan toch die eerste game. Vervolgens serveert de Tsjech. Die kreeg 0-40 te verduren. 3 breakpoints voor Nederland. Ook die werden niet gemaakt. Dus gewoon, nou ja, het is maar wat je gewoon noemt, na 18 minuten spelen 1-1. Het is inmiddels 3-2. Het gaat on-serve, eerste set. Het gaat de Davis Cup nieuwe stijl niet meer om 3 gewonnen sets. Hè, dus dat zo'n hele lange 5-setter kan worden. Het gaat om 2 gewonnen sets. Dus zeer belangrijk wie deze eerste set gaat winnen. Het gaat dus on-serve. 3-2 voor Nederland in de eerste set. Tsjechië is aan service. Dankjewel, Marcelle Mesker. De jonge dokter. Ja, we gaan meteen door naar de jonge dokter. Hij stelt zich daarop achter de microfoon. Koen Tieskens, dokter Koen Tieskens. 21 januari gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Op het proefschrift met de titel Cultural Value of European Landscapes. A Quantitative Approach. Precies, ja. Vertel, waar gaat het over? In Europa wordt vaak gediscussieerd over welke landschappen de moeite waard zijn om te beschermen. Bijvoorbeeld de golvende landschappen in Engeland met de heggetjes. Of juist de kliffen van Ierland. Maar sommigen zeggen ook de grootschalige landschappen rondom Parijs. De agrarische landschappen. Maar waarom is het ene landschap nu waardevoller dan het andere? En om daarachter te komen heb ik eerst een kaart gemaakt van wat de landschapsexperts nou waardevol vinden. En daar komen dan juist die traditionele agrarische landschappen uit. Met veel heggetjes, kleine velden en weinig intensieve landbouw. Maar ja, het landschap wordt natuurlijk door ons allemaal bewonderd. En zijn dit dan ook de landschappen die iedereen het hoogste waardeert? Dus om dat uit te zoeken heb ik miljoenen foto's van Instagram en Flickr heb ik bekeken. En die hebben ook allemaal een locatie in Europa. Dus die kan ik bekijken waar zijn die gemaakt en wat staat er nou op. En daar eigenlijk te vinden wat vinden de mensen nou eigenlijk het meest waardevolle landschap. En daar komt een heel ander beeld uit. Veruit de populairste landschappen zijn de bergketens en de kust. En zelfs ook heel duidelijk komt er uit de wandelroute naar Santiago de Compostela. Wat ik wel geestig vond. Maar betekent dit nou eigenlijk dat de experts daarnaast zitten? Dat zij een elitaire mening hebben die totaal losgezongen is van de realiteit? Want het is namelijk totaal iets anders. Er is absoluut geen correlatie te vinden tussen wat zij mooi vinden of belangrijk vinden, waardevol vinden, en wat er op social media uitkomt. Ja. En misschien is dat wel zo, maar of ze daarnaast zitten. En om dat beter te zien kan je het vergelijken met muziek. Dus als je wat muzikologen zou vragen naar de meest waardevolle muziek, zullen er vast tussen zitten die kunnen uitleggen waarom muziek van bijvoorbeeld Bach zo belangrijk is voor het culturele erfgoed van Europa. Maar ja, als ik dan naar social media ga kijken, bijvoorbeeld wie krijgt het meeste streams op Spotify, dan verbleekt Bach totaal bij artiesten als Drake of The Weeknd of Justin Bieber. Ja, en Lenny Koer, die vandaag 50 jaar troubadour is. Lenny dat Koer? Bezijde. Ik weet niet hoeveel streams of zij gaan winnen van Bach. Dat denk ik trouwens niet. Ook leuke muziek. Maar ja, en wat ik eigenlijk achter ben gekomen is dat waarde laat zich niet meten door populariteit. Maar de gangbare ideeën over wat waardevol is zouden misschien ook niet moeten bepaald worden door een klein clubje elite die er een hele specifieke smaak op nahoudt. Amen, dank. Koen Tieskes, maar eigenlijk constateren we hier dus ook alweer een nieuwe kloof. Zelfs als we het over de geografie hebben, topografie, noem maar op, dan is er dus eens een kloof tussen de elitaire wetenschap en de gewone man of mevrouw die zijn fotootjes op Instagram deelt. Creëer jij niet een beetje tegenstelling die er niet is? Hoe zou je, ja, dat zou kunnen? Hoe zou je dat, nou, er zit iets venijnigs in natuurlijk. Ziet de elite dit wel goed? En de elite doet dit waarschijnlijk met een andere argumentatie, of niet dan? Nou, zeker. En dat is juist precies, wat is nou waarde? En de elite, ja. Je kan zeggen de elite, maar dit zijn mensen die gewoon landschap zijn. Mensen, gewoon ook leraren, neem ik aan, gewoon vakmensen. Ja. Uiteraard. En die hebben wel een punt. Die zeggen van, nou, dit is erfgoed. Want hier kan je de geschiedenis in zien van het landschap. Ja. Of de, ja. Dus ik zeg ook niet, ze zitten daarnaast en dat is allemaal fout. Ja. Dat is juist hartstikke waardevol. Ja. Maar wat nu vaak gebeurd wordt, is dat die social media dan gebruikt worden om dat aan te gaan tonen. En ik denk van, ja, maar als je dat doet, dan wordt het gevaarlijk. Want dan kan je ook zeggen van, ja, maar die social media tonen juist aan dat er iets heel anders aan de hand is. Hey, jij bent hier jarenlang mee bezig. Hoeveel foto's had je bekeken, zei je? Nou ja, ik heb er zelf duizenden bekeken. En, en uiteindelijk heb ik een computerprogramma geschreven die ze dan voor mij kan bekijken. Die dat dus eigenlijk selecteert. En je ziet dus een verschil in smaak tussen de mensen die iets spontaan online. Dat zijn natuurlijk de vakantieadresjes. Ja. Santiago de Compostela, dat is natuurlijk een bedevaarts wandelroute. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dat heeft natuurlijk niks met, laten we zeggen, een historisch landschap van doen. Ik kan me wel voorstellen dat mensen de gewone landschappen waar een heel verhaal achter zit, negeren. Dat klopt ook, maar dan wordt het juist zo ingewikkeld, omdat die landschapswaardering, of hoe een landschap gewaardeerd wordt, die wetenschap zit eigenlijk heel sterk in de beta-wetenschappen. Dus dan wordt er gekeken, wat is natuur nou waard? Nee, je kan CO2 opslaan, een bos bijvoorbeeld, of het kan ons eten veroorzaken. En dat kan je allemaal meten. Ja. Maar ja, iedereen weet natuurlijk dat landschap is ook belangrijk voor de culturele waarde. Ja. En dan is de neiging soms om dat dan ook maar te gaan meten. Denk jij dat politici de verkeerde landschap aan het beschermen zijn daardoor? Nee, in Nederland gaat dat heel goed, denk ik. Je hebt de Rijksdienst voor de Culturele Erfgoed, die juist een heel erg divers beleid erop nahouden en daar allemaal rekening mee houden. Oké, Koen. Je vertrekt naar Amerika. Ja. Ander landschap. Ander landschap. Yosemite, toch beter dan de Hoge Veluwe? Dat is ook wel leuk. In Amerika heb je juist de natuurlijke landschappen die wij in Europa bijna niet meer hebben. Nee. Daar heb je die gigantische nationale parken waar niet zo heel veel menselijke invloed te zien valt. Ja, die ook wel op Instagram voorkomen trouwens. Die staan ook op Instagram, zeker, ja. Zeker, en niet ten onrechte. Ja. Voor nu, dan zeggen wij dan altijd officieel dank, maar dat doen we dan netjes in het Latijn. Ora est. Dokter Kelder en Kool, met Jort Kelder. Jazeker, en dat was dokter Koen Tieskens. We gaan het hebben over kinderen. Ik heb ze niet, dus ik kan er niet over oordelen. Maar ik lees wel eens wat berichtjes hier en daar. En dan staat, ja, ze zijn echt niet te harde. Ze mogen geen gat meer in hun knie vallen. Ze mogen hun vingers niet meer branden aan de kachel. Ze mogen geen boom meer klimmen. Gevaarlijk, gevaarlijk, gevaarlijk. Dus ze moeten als prinsjes en prinsesjes beschermd worden. Is dat waar? Professor Dr. Jan Derksen, hoogleraar, zegt nog één keer, al was het maar voor de curiositeit, psychodynamische psychotherapie geeft u aan de Vrije Universiteit Brussel en les ook aan de Radboud Universiteit. Is het waar? Zijn ze verwend, die kinderen? Waarheid vind ik in de wetenschap een hele dubieuze term. Ik vind waarheid meer een term voor de theologische faculteit. Hè? Ja. Want in de wetenschap komen we er vaak achter wat werkt, maar dan wordt dat ook weer gemakkelijk overhoop gehaald. Hè? Zeg maar, met Newton dachten we ook dat we veel van de fysica wisten, en toen kwam er zo'n krullenbol en die zette alles op zijn kant. Einstein, waarvan nu weer allemaal brieven zijn uitgelekt. Ja, ja. Maar nou, oké, het is niet waar. Maar zit er een kern van waarheid in? Mag ik het dan zo zeggen? Er zit zeker wat in. Ja. Dus er is een generatie achterbankkinderen ontstaan, denk ik. Achterbankkinderen? Achterbankkinderen die door de ouders op de achterbank naar school werden gebracht, van school werden opgehaald, naar de blokfluitles werden gebracht. Ach, deed mijn moeder in de Deutsche Volk, vond het heel gezellig. Ja. Mocht wel voorin zitten trouwens. Is natuurlijk ook gezellig, maar dat is anders dan wanneer je, zeg maar, als jongere door de regen moet fietsen, tegen de wind in moet fietsen, met heel veel moeite thuis moet zien te komen en dan geen puf meer hebt om naar de judo te gaan, maar dan ga je toch maar. Dus dan trainen kinderen op een andere manier. En we hebben al geleerd van Jean-Jacques Rousseau en van Immanuel Kant in de 18e eeuw dat het heel goed is om kinderen, zeg maar, ervoor te zorgen dat kinderen naar buiten gaan, dat ze bewegen. Ja. Dat je niet te beschermend moet zijn en dat die kinderen builen oplopen en bloedneuzen hoort er een en krassen bij krijgen. Het hoort erbij. We hadden laatst hele discussie dat kinderen met blote voetjes de sneeuw ingejaagd werden. Dat mocht dan weer niet. Dat is een enorme rel. Dus eigenlijk is het heel goed gewoon om kinderen eigenlijk, voor zover ze anderen en zichzelf niet iets dodelijks aandoen, zou je ze eigenlijk hun gang moeten laten gaan en zelf stimuleren. Nu zie je natuurlijk dat die kinderen allemaal schuilen achter de beeldschermen en ze als het ware de iPad een babyopvoeder is geworden. Ja. Nou, misschien kan die iPad daar wel een functie in vullen, weet ik niet. Digitaal? Nou, is dat altijd slecht om achter het scherm te zitten? Het is zeker niet altijd slecht, maar met mate. En er zijn intussen al richtlijnen uitgegeven voor hoe je dat, voor hoeveel tijd eigenlijk kinderen achter een beeldscherm moeten zitten. En dat is echt weinig. Dus in de eerste twee jaar van het leven eigenlijk niet. En van 2 tot 4 jaar misschien een half uur per dag. Ja. Zeg maar, et cetera, et cetera. Omdat er anders allerlei narigheid ontstaat. Nou, professor, is het niet een beetje oude lullenpraat dit? Nee, want modern onderzoek van de oogartsen geeft aan dat daar visusproblemen komen. Ja. De fysiotherapeuten krijgen kinderen met schouder- en nekklachten. Mm-hmm. Kinderen raken snel afgeleid. Ja, maar ik viel vroeger uit een boom, had ik ook nekklachten. Het is een ander soort nekklacht, maar toch. Maar als je in een boom klimt, dan worstel je met de natuur. En gewoon het onderdeel actief zijn in de natuur, veel bewegen, is en blijft voor kinderen nog steeds relevant. Ja. En dat leidt er nu wel onder, ook omdat ouders moeite hebben met richtlijnen. Dus ze weten niet meer zo goed eigenlijk hoe ze op moeten voeden. Dat laten ze toch gewoon de nanny doen? Wat zullen we nou krijgen? Nou, dat geldt maar voor een hele kleine laag van de bevolking. Het merendeel van de ouders, ook in Nederland, voedt hun eigen kinderen op. Maar ze hebben geen hulpen meer. Vroeger had je dokter Spock, vroeger had je een religie. Dokter Spock? Ja, dat is een Amerikaanse kinderarts met die puntenoren. Nee, een wie mooi was dat? Boek heeft geschreven over opvoeden en over de pedagogiek. Ja. En uiteindelijk is dat met de jaren 60 afgeschaft. We hebben toen de ideologie afgeschaft. Die had een soort standaardwerkgever hoe je kinderen moet opvoeden. Ja, exact. Nou, daar hebben we nu de vruchten wel van geplukt in Amerika. Bedankt. Ja. Nee, precies. Nu is dat verouderd. Maar we hebben ook weinig nieuwe richtlijnen. Dus, want de religies zijn daarin verdwenen. De ideologieën zijn verdwenen. Ja. Ouders zijn heel erg op hun buikgevoel gaan opvoeden. Hmm. En dan vinden ze een kind prachtig. Hebben ze een soort humanistische invloed waarbij ze denken van, ah, dat kind, dat geven ze extra vrijheid. En dan krijg je kinderen waarvan het temperament, 1/3 van de kinderen, vooral jongens, heeft een wat drukker temperament. Dat temperament krijgt alle ruimte van die vrijdenkende ouders. Ja. En als ze dan 6 jaar zijn, noemen we het in 1 keer ADHD. En dan moet de methylfenidaat in. En dan medicaliseren we, zeg maar, op die manier gewoon de problemen die eigenlijk in een opvoeding ook goed voor het merendeel dus van de kinderen. Dus als je ze die eerste 6 jaar iets meer aanlijnt, dan hoef je daarna er geen pillen in te kwakken. Meer structuur aanbrengen. Gebruik maken van wat we in de psychologie namelijk goed kennen, zijn de leerprincipes. Ja. En gebruik maken van alle moderne technieken en inzichten die er nu over de goede kindertijd zijn. Ja, want u praat over opvoeden 2.0. Wat is dat? Ja. Nou, dat hebben wij in ons boek neergelegd, wat afgelopen september is uitgekomen. Het heet zeg maar, Preventie van Psychische Aandoeningen. Maar daar hebben we de wetenschappelijke tips voor de opvoeder op rijtje gezet. Vertel, geef het eens een paar. Het is niet een dik boek, maar voorkom de etikettenregels, de onderregel. Wat moeten we doen als ouders? Nou, onder andere rondom zeg maar, de preventie van ADHD. Als je zeg maar kinderen goed beloont, als je ze goed grenzen aanbiedt, als je daar ook een goed voorbeeld in bent, dan leert dat kind ook het eigen temperament zeg maar, bemeesteren. Als je dat temperament van een kind vanaf de geboorte alle ruimte geeft en je zorgt dat dat kind geen grenzen krijgt, dan krijgt zo'n temperament ook geen remming en dan leert dat kind ook niet het eigen temperament. Maar dat laatste neemt toch niet weg dat een jongetje die een beetje lopen te vechten en zo is toch echt prima? Nee, maar buiten. Gooi ze een steen door een raam. Ik hield ervan hoor. Maar... Nee, en dan lopen ze ook tegen de grens aan. Gooi ze een steen tegen de raam. Ja, maar dan kan je wel bij de omroep gaan werken later. Dat is voordeel. En dan komt daar de politie een keer bij en die zegt een keer: oké, het houdt op. Nu zie je op de speelplaats van de basisschool, als de jongens met elkaar knokken, dan staat bureau halt voor de deur. Dus ook die agressie wordt niet meer getolereerd. Wat is bureau halt? Politie voor kinderen? Ja, even zo'n eerste contact met het Openbaar Ministerie, zeg maar. In feite moet je kinderen de kans geven om dat met elkaar uit te knokken en elkaar de maat te laten nemen. Is het nou een gevolg van ook misschien ouders die te hard werken met andere dingen bezig zijn, misschien zelf te vrij zijn opgevoed? Of wat is de oorzaak hiervan? Als een kind met een prachtige tekening thuiskomt, dan vroeger waren die ouders niet meteen trots. Zeg maar, die lieten dat niet meteen merken. Nu zijn die ouders super trots. En dan lijkt het wel eens op Miro in huis is. In feite is dat grote passen snel thuis. Want als die ouders zouden zeggen van ontzettend leuke tekening. Alleen daar is het nog zo zwart. En hier is het nog heel erg wit. Zou je hier niet nog wat kleur aanbrengen? Dan gaat zo'n kind onmiddellijk naar het tafeltje, gaat zichzelf verbeteren. Ja. En dan noemen we opvoeding. Hè? Dus dat je niet alleen maar trots bent en dat je kinderen ook vooruit houdt. Maar is dat trots? Die trots, is dat ook omdat ze dan denken, we kopen het ermee af, we geven gewoon een dik compliment en dan kunnen we weer wat anders gaan doen? Het zal zeker zo voor sommige ouders zo werken dat ze dan verder niet zo heel veel energie erin hoeven te investeren. Ja. Want als je echt gaat opvoeden, is het veel werk. En dan leer je een kind om zichzelf ook het artistieke product nog verder te verbeteren. En in feite hebben we dus heel lang wel onze kinderen heel erg beschermd en heel erg geprezen. Het gevolg is dat ze in hun psychologisch front office eigenlijk een heel positief beeld van zichzelf ontwikkelen. En dan denken ze van, ik ben eigenlijk heel goed. Ik kan van alles. Iedereen vindt mij leuk. Dus ik hoorde hier een millenniumprobleem opdoen. Ja. Dus dat zie je bij millennium sterk. In hun psychologisch back-office leren ze dan niet om te gaan met frustratie, met verdriet, met tegenslag. Dus dan komt de echte maatschappij en dan worden ze geconfronteerd. Ze hebben voor het eerst een keer een baas of ze hebben rekening te houden met anderen. Dan gaat fout. Dan komen die tropische visjes toch uiteindelijk in de Noordzee. Krijgen bij hun eerste baan een functioneringsgesprek wat negatief is. En dan even later krijgen we eens op een spreekuur in onze praktijk met een burn-out. Nou, en dan zijn ze burn-out als ze 24 snel, zijn. Dan krijgen ze een burn-out als ze 24 zijn, in plaats van als ze al 40 jaar gewerkt hebben in de zorg. Eigenlijk moeten die ouders opgevoed worden. Daar zit dus het probleem. Kinderen hebben een interessante tijd met alle social media. Mm-hmm. Ik denk dat het ouders zijn in deze tijd met kinderen die vanaf 1980 geboren zijn echt een hell of a job is. Ja? Dat een enorme klus is. Want die kinderen worden ook al op jonge leeftijd, als ze goed kunnen leren, geconfronteerd met bijvoorbeeld heel veel keuzestress. Dus dan kunnen ze niet kiezen uit 4 opleidingen, zoals wij vroeger, maar daar hebben ze er 440. Ja, want ze moeten ook veel meer. Ze moeten veel meer. Ja. Ze moeten op social media steeds zichzelf mooi presenteren. Ja. Aantrekkelijk presenteren, interessant en aardig gevonden worden. Dus ze zijn steeds bezig. Supermensjes moeten het zijn. Hun psychologisch front-office zijn ze steeds bezig met aan te kleden en prachtig te maken. Ja. Terwijl hun back-office, dat hebben ze niet meer geoefend om hun verdriet te delen. Moeten we nou niet gewoon moeten we niet gewoon de dienstplicht invoeren dat ze gewoon weer op hun sodemieter krijgen als ze 18 zijn? Gewoon even klaar, even rechtzetten. Maar ziet het ook al, de corpora, die slaan ze nu en dan iemand in elkaar. Mag ook niet meer, moet ook allemaal zacht. Dus die hardheid is uit de maatschappij, hè? Ja, maar Jort, sommige dingen zijn ook gewoon verouderd. Oh, sorry. Dus echt dat op de donder geven en dat slaan. Ik ben heel blij dat in onze opvoeding niet meer zit. Hè. Als je 50 jaar terugging, gebeurde dat nog. Ga je 100 jaar terug, dan werden kinderen misbruikt. En dan werden kinderen altijd getraumatiseerd. Ga je 200 jaar terug, was het nog veel erger. Nou, mijn vader zat op een internaat en als je daar vervelend was, dan kon ze eens in de zoveel maanden naar huis. Maar als je dan vervelend was geweest, moest je op het internaat dicht blijven. Tenzij je ging boksen tegen de directeur van de school. Volgens mij werkt dat wel. Ik weet niet wie of de directeur altijd won, hoor. Maar het lijkt mij een interessante uitdaging. Maar dan heb je de kans om al de boosheid die je op de directeur hebt nog eens even aan te pakken. En de hele school aanmoedigen. Nee, maar zijn we niet een beetje kleinzerig? Wij zijn voor sommige lagen van de bevolking zijn we zeg maar kleinzerig geworden. Zijn we bezig met pijn en verdriet te vermijden. Terwijl dat kan natuurlijk niet. Dat hoort altijd bij het leven. Dus dat zie je ook in de overmaat aan pijnstillers. Wij proberen allerlei negatieve emoties, zoals rouw, depressie, verdriet, tegenslag, krenking, jaloezie, proberen we eigenlijk wat te maskeren en weg te moffelen. In psychologisch opzicht is dat onverstandig, want die gevoelens komen terug in symptomen. Die komen terug in lichamelijk gevoelde klachten, nek-schouderklachten, buikklachten. Ja. Die komen terug in fobische klachten. Die komen terug in overspannenheid, fibromyalgie, burn-out. Dus daarin komen geremde gevoelens terug. En als je dus je jonge generatie niet goed leert om met die gevoelens om te gaan, ze ook te ervaren, te herkennen en een plek te geven, produceer je meer problemen dan nodig is. Ook al denk ik, is deze generatie echt gelukkig. Dat geven ze ook zelf aan in de tijd. Dat ook hier wel, hebben ze ontzettend veel mogelijkheden. Economisch gezien is er natuurlijk sinds de Tweede Wereldoorlog heel veel veranderd. En ze gaan in alle eerlijkheid geld beschikbaar. Als ik het mag zeggen, veel leuker met hun ouders om. Veel informeler, veel aardiger. Ja. Veel meer op bijna vriendschappelijke basis. Maar nou, deze inzichten zijn misschien niet helemaal nieuw, maar die zijn er. Zie je nu een kentering? Gaan we het anders aanpakken? Nou, die kentering zie je altijd in sommige lagen van de bevolking dan weer sneller komen dan in andere. Mm-hmm. En meer de lagere sociale klassen hebben natuurlijk nog steeds hier heel veel moeite mee. Dan zie je ook dat kinderen in tehuizen komen. Hè. Ja. Dus bij Jinek kwam dat recentelijk ook nog terug. Dus dat er een hele grote laag van de bevolking is waarin de ouders ook niet in staat zijn om die rondjes door de jeugdzorg te maken. Langs alle psychotherapeuten en noem maar op. Deze ouders hebben opvoedhulp nodig. En ze hebben de consultatiebureaus zijn tot nog toe vooral medisch georiënteerd. En die zouden ook expliciet als taak moeten krijgen dat ze bij de opvoeding helpen. Niet alleen maar als er een vraag is, maar echt dat ze met wat er bekend is over opvoeding, dat ze het ook uitventen. Laatste, heel korte vraag. Is het met de eigen kinderen gelukt, met die drie? Mijn vrouw en ik geven elkaar een 7. Een 7. Bas van Bavel, is het gelukt met de kindjes? Dan doe ik dat ook maar een 7. Want je hebt er ook 3, of niet? Nee, 2 kinderen. Oh, je hebt er 2. Maar wel een beetje stevig aangepakt ook vroeger? Nee. Ja, dat denk ik wel. Oké, heel verstandig. Ik heb verstandige mensen aan tafel. Ik dank u voor nu. Natuurlijk Bas van Bavel en professor Dr. Jan Derks, hoogleraar psychodynamische psychotherapie in Brussel. We zijn er bijna door. Maar nog even dit. En we gaan terug naar het jaar 1958. De storm was gaan liggen toen Nederland opstond en de eerste grote surprise van deze winter te aanschouwen kreeg. Een pak sneeuw zoals er in jaren niet gevallen was bedekte alle roerende en onroerende goederen. Rijkswaterstaat zette onmiddellijk sneeuwploegen aan het werk. Maar de winter is grillig, want waar de rulle sneeuw weg was, werd de weg glad. Spiegelglad, overal stonden wrakken. Vernielde eigendommen van automobilisten die op reis waren gaan zonder enig vermoeden van wat hun te wachten stond. Op vele plaatsen kon men zich nog het best op de gladde ijzers op straat begeven. Ja, kijk, zonder enig vermoeden de weg op, kun je het je nog voorstellen tegenwoordig, waar we al code oranje hebben als er een natte sneeuwbui voorbij komt. Tot zover, dames en heren, Dr. Kelder en Co. Na nu, ruimte voor de vrijzinnige protestanten met de onderzoeksjournalisten van Argos, vandaag bezorgd door Tessel Blok. Ik zeg, blijf luisteren, blijf denken. Thuis bij Afrotros. NTO Radio 1. Nederlandse wietplantages gaan de grens over. En daar wordt ongelooflijk veel geld mee verdiend. In België ontdekken ze er 1200 per jaar. Wel, vaak mensen die dat komen doen, die doen eigenlijk niks anders. En daar blijft het niet bij. Por tráfico de marihuana entre España y Holanda. De Hollanders trekken Europa in. Dat was 2017 een aanstieg van etwa 160%. Morgen om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. Wietexport als businessmodel. Het nieuws van alle kanten. Standaard geblindeerde ramen. Tijdelijk standaard automaat. Luxe extra's tot 1 januari. Tijdelijk standaard. Als dit nu de standaard is, dan introduceert Lexus de allesbehalve standaard uitgeruste ES300h. Altijd met glazen schuif kanteldak, hybrid drive met automaat en navigatie. Ontdek de complete uitrusting van de ES op Lexus.nl. Lexus. Experience amazing. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over